program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki zapowiada pracę nad kolejnymi etapami reformy służby zdrowia. O priorytetach rządu w tej kwestii za chwilę opowie nasz reporter. Aktywiści z organizacji Greenpeace apelują o pilne ustalenie norm jakości węgla. Dzisiaj nadal można sprzedawać węgiel zasiarczony, węgiel zawilgocony, węgiel o wysokiej zawartości popiołu. W tym serwisie też o nowej ofercie LOTu. Przewoźnik uruchomi połączenie do Legolandii. Dzięki porozumieniu z młodymi lekarzami będzie można zacząć pracę nad kolejnymi etapami reformy służby zdrowia, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jak informowaliśmy, umowa zawarta z protestującymi rezydentami zakłada wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB do 2024 roku. O szczegółach Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że teraz po podpisaniu porozumienia potrzeba spokojnych prac nad dalszymi reformami. Celem jest odbiurokratyzowanie służby zdrowia, a także... Nie może być upaństwowienia kosztów albo strat, a prywatyzacji zysków. To tak chcemy reformować właśnie naszą służbę zdrowia. Premier tłumaczył też, skąd znajdą się pieniądze na finansowy zastrzyk dla służby zdrowia. Mamy o ponad 30 miliardów więcej w samym tylko podatku VAT, a inne podatki też uszczelniliśmy bardzo skutecznie. W ciągu 6 najbliższych lat na system ochrony zdrowia trafi 16 miliardów złotych więcej. Efekty będzie już widać w tym roku. To będzie dodatkowe 2 miliardy 160 milionów. Te pieniądze będą przeznaczone na działania, które poprawią komfort, poprawią bezpieczeństwo, poprawią sytuację pacjenta. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. W myśl porozumienia lekarze rezydenci w zamian za podwyżkę płac zobowiążą się do pracy w Polsce przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie o dużych zmianach w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Rada Nadzorcza odwołała zarząd koncernu. Dotychczasowego prezesa Błażeja Wojnicza zastąpi Jakub Skiba, który w przeszłości m.in. był wiceministrem spraw wewnętrznych, a także członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Nie podano przyczyn tej decyzji. Aktywiści z organizacji Greenpeace apelują do rządu o skuteczną walkę ze smogiem. Apel w tej sprawie trafił dziś do Ministerstwa Energii. Marek Józefiak z Greenpeace Polska mówił, że zgodnie z rządowym harmonogramem normy jakości węgla miały być ustalone do końca marca ubiegłego roku. Tymczasem takich wytycznych jeszcze nie ma. Chodzi o to, żeby minister energii określił normy jakości węgla, czyli określił to, jakie paliwo może być w Polsce legalnie sprzedawane. Dzisiaj nadal można sprzedawać węgiel zasiarczony, węgiel zawilgocony, węgiel o wysokiej zawartości popiołu, a nawet odpady węglowe, czyli coś, co w normalnej sytuacji powinno trafiać do utylizacji. Mamy luty 2018 roku i norm jakości nadal nie ma. Marek Józefiak dodał, że wprowadzenie norm emisyjnych dla kotłów nie wystarczy, by zażegnać problem smogu. Zdaniem działacza na niewiele się zdadzą także uchwały antysmogowe zakazujące palenia w kotłach, m.in. węglem brunatnym, bo władze województw nie są w stanie zabronić sprzedaży złej jakości paliw. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią nowe połączenie do Danii. Od 2 lipca przewoźnik będzie latał do Billund, miasteczka Lego. Bilety od dziś są dostępne w sprzedaży, a więcej na ten temat wie Aleksander Przoniak. Rejsy między Warszawą a duńskim miastem będą się odbywały od poniedziałku do piątku 2 razy dziennie. W soboty i w niedzielę do dyspozycji pasażerów będzie 1 rejs w ciągu dnia. Podróż potrwa 1 godzinę i 40 minut. Przedstawiciele przewoźnika zapewniają, że nowy kierunek spodoba się turystom. Legoland jest położony tuż obok lotniska. Z nowego połączenia do zachodniej Danii powinny też skorzystać osoby latające w celach biznesowych. To nie pierwszy nowy kierunek ogłoszony w tym roku przez LOT. Kilka dni temu została uruchomiona sprzedaż biletów na połączenia do stolicy Macedonii, Skopje. Pierwszy samolot odleci z Warszawy 1 czerwca. Po raz kolejny w letniej siatce pojawiło się też połączenie z Podgoricą w Czarnogórze. W sumie LOT obsługuje 12 kierunków bałkańskich. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Na Pomorzu i Żuławach miejscami marznące mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 17 stopni miejscami na Pomorzu i Żuławach do minus 1 stopnia lokalnie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać.

zimna. Maszyna Dzika Trawa. Tak właśnie ta płyta się zaczyna, a 2/3 zespołu Drekoty w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry Wam wieczór. Mówię. Ola Rzepka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Natalia Pikuła, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiamy Olgę Czech, która jest tą nieobecną w naszym studiu. Wasza płyta jest płytą tygodnia w naszym programie, więc w trakcie spotkania musimy przygotować pytanie dla słuchaczy, od razu zaznaczam, ale dobra informacja jest taka, że już są podpisane płyty, więc ci, którzy wygrali je wczoraj i wygrają je dzisiaj, dostają w ogóle wersję ekstra. Osobiście bardziej niż wszystkie te egzemplarze bez podpisów. Dziewczyny, chciałabym zacząć od początku, tak jak zaczęliśmy spotkanie od słuchania tej płyty od początku, to od początku opowieść o tym, jak doszło do nagrania lub Maszyny Dzikiej Trawy i czy to było takie oczywiste, że Drekoty, tutaj spojrzę może się na Olę, będą działały, będą nagrywały, będą kolejne płyty. Mam też trochę tutaj na myśli to, że nastąpiły zmiany w zespole. Personalne. Tak, to znaczy zmiany personalne nastąpiły już przed przerwą, a przerwa była spowodowana urodzeniem dziecka. No i tak, zawsze było oczywiste dla nas, że kiedyś to w końcu nagramy. Dziewczyny się trochę naczekały, ale w końcu to nastąpiło. Czyli przerwa była spowodowana urodzeniem przez ciebie dziecka, może tak powiem ogólnie, że to nie jest takie dziecko, które się zrodziło w zespole. Tak. Chociaż dzisiaj czytałam fascynujący artykuł o pewnym gatunku raka, który właśnie są same samice i one się jakoś podobno niesłychanie rozmnażają, naukowcy cały czas je badają, bo nie ma tam samców wśród tych. Mam nadzieję, że to nie był taki typowy internetowy fake, ale nie to będzie przedmiotem naszego spotkania. Czyli wiedziałyście, że będzie taka sytuacja, w której wrócicie i nagracie, a jeżeli chodzi o to, co miałyście nagrywać, to w jaki sposób powstawał materiał i gdzie był początek tej pracy? Materiał w dużej mierze był gotowy już przed przerwą, trochę częściowo ograny na koncertach, no ale troszkę piosenek też doszło, doszła bardzo ładna piosenka Natalii Pikuły, też, ja. Tak, no i ogólnie jesteśmy zdania, że ta przerwa bardzo dobrze nam zrobiła. Że dojrzałyśmy do tej płyty na tak. pewno. Piosenki osiadły i dzięki temu brzmią tak, jak brzmią. To znaczy, że wszystkie, które są na płycie, miały szansę już tam gdzieś troszeczkę przeczekać i dojrzewać? Czy są też na albumie takie, które no, powstały już w tym takim no, pewnie stanie emocjonalnego pobudzenia, kiedy się nagrywa muzykę i jest szansa, że słuchacze się z nią spotkają? Tak, są też nowe. Mhm. Liście, yoga, to są te nowe. I to są dwie piosenki, które Spacer. Na pewno dzisiaj, a to są trzy piosenki, które z pewnością dzisiaj usłyszymy, bo właśnie czekają w naszym wyborze. A co to znaczy dojrzewanie dla utworu? Co to takiego znaczy, że on musi osiąść? To znaczy od strony formalnej one gdzieś tam były zakomponowane, ale myślę, że każda z nas dojrzała gdzieś tam emocjonalnie do tego trudnego materiału. Chyba tak, nie wiem, Natalia? Tak, myślę, że to nie jest łatwy materiał i no tak to się zgadza po prostu, że to wygląda właśnie, tak można zdefiniować naszą dojrzałość w tym, że po prostu potrafiłyśmy odpowiednie emocje dobrać do każdego z numerów na płycie. Niełatwość, czy też łatwość, może przeciwieństwo niełatwości, jak należy rozumieć w tym momencie? Macie na myśli jego stronę formalną, czy też to, co się wiąże z utworami i z ładunkiem, który niosą? Myślę, że bardziej nawet z ładunkiem emocjonalnym. No nie jest to taki, nazwijmy to, subtelny pop, chyba. Ale nie wiem, nie mnie oceniać. Nie. To nie jest to na pewno pop. Natomiast subtelny pop to jest kategoria, którą jeszcze musimy omówić, ale zróbmy to poza anteną, bo moim zdaniem teraz szkoda na to czasu. To z pewnością nie. Czyli ta formalna wyprawa w rzeczywiście ciekawe poszukiwania, które rozwijają się i odbywają się w każdym kolejnym utworze. I mamy tutaj taki proces, który rozpisuje się zarówno na cały album, jak i na poszczególne piosenki. Macie tego świadomość, tak? Że to może być trudniejsze dla słuchacza niż na przykład piosenka refren, zwrotka. Tak, oczywiście. Tak, ale wasi słuchacze o tym doskonale też wiedzą, prawda? To nie jest niespodzianka. Tak, ja się bardzo też cieszę, bo dochodzą sygnały do nas takie, że jak już ktoś przebrnie na przykład pierwszy raz przez całość, to potem z przyjemnością coraz większą wraca do poszczególnych piosenek, a nawet do całości. Więc trzeba jakby no tak się zaprzyjaźnić z tą płytą głębiej. To wchodzimy w płytę i słuchamy muzyki i w ogóle chciałabym jakoś tak odwrócić czas i zawrócić, bo trochę nie podoba mi się to, że tworzymy tutaj sytuację jakiegoś takiego problemu, bo myślę, że ja to wiem po sobie, ale myślę, że wielu słuchaczy nie ma problemu z podchodzeniem do takiej muzyki, o czym przekonamy się na przykład teraz. Natalia Pikuła, Jola Rzepka w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dwie trzecie Drekotów lub Maszyna Dzika Trawa to jest płyta, której słuchamy teraz bardzo uważnie. Na razie omówiłyśmy ten wątek dojrzewania i pewnych struktur. Czasami można je przyjmować jako trudne, a czasami po prostu jako wyzwanie. Ja tak mam i przyjemność odkrywania utworów i ich kolejnych warstw i zwrotów akcji, które są w nich zawarte. Praca przebiegała w ten sposób, że jak rozumiem, Ola skomponowała prawie wszystkie utwory. Natalia przyniosła jedną piosenkę, ale kiedy już jest materiał, to jak to wygląda w samym procesie grania tej muzyki i właśnie przygotowywania materiału na płytę? Jak wtedy rozdzielone są role? Nie patrz się, Natalia, na Olę. Odpowiadaj dzielnie. Cóż. Potem dostaniesz ocenę od pani nauczycielki. Ty dalej uczysz dzieci? Tak, oczywiście. To mów po prostu ładnie, pełnym zdaniem. Dzień dobry. Tak więc no są rozłożone na trzy osoby i ja przyjmuję tą sferę wokalną i staram się jakkolwiek emocjonalnie po prostu. Ja zdejmę słuchawki, bo strasznie dziwnie. Tak więc, albo lepiej z... cóż, zamyśliłam się, może ojca coś powie na ten temat. To wygląda tak, że Natalia wsiada w pociąg relacji Warszawa-Katowice, przyjeżdża do Katowic, wchodzimy do sali, no i zaczynamy grać. Przeważnie z Olgą jeszcze wcześniej, która gra na klawiszach, gdzieś tam przygotowujemy formę muzyczną, klawisze i perkusja jako bazę. I Natalia zaczyna śpiewać, czasami ja coś też dośpiewuję. Teraz Natalia też gra na drugim klawiszu. No i przygotowałeś materiał na tyle dobrze, że udało się wejść do studia na 4 dni i zarejestrować materiał na setkę, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwe. W tych tekstach, kiedy się w nie bardzo dobrze wsłuchać, nie w sposób nachalny, ale delikatnie, bardzo zaznaczona jest osoba, która przeżywa, czy też obserwuje, notuje jakieś skrawki. Jak zatem, i to jest pytanie do Natalii, wchodzi się w tak właśnie skonstruowane opowieści, kiedy nie wyszły one z twojej głowy, no ale twoimi emocjami będą żyły. Tak, i to jest właśnie cudowne w Drekotach, że każdą piosenkę, którą przynosi Ola, która jest, nawet mam rozpisane partie na klawiszkach do śpiewania, ja każdą piosenkę przyjmuję jako swoją i ona po prostu wpływa we mnie i jest w mojej krwi od razu. Nie wiem jak to jest zbudowane, może jesteśmy po prostu jakoś, musiałyśmy się połączyć i każdą piosenkę czuję jakby była moją piosenką i tak ją śpiewam i no i cóż. I czasami o tym gadacie? Dopytujesz się na przykład, czy rzeczywiście wyszłaś, czy rzeczywiście widziałaś, albo skąd się wzięło to słowo, skąd się wzięło to skojarzenie? Czy już rozpracowałaś w ogóle, jak Ola pisze teksty? Ja właśnie chyba przez te 3 lata przerwy najwięcej zrozumiałam dopiero Drekotów, ale czasem muszę dopytywać Olę, przyznam, o poszczególne słowa, jak ruptura, albo zielone światło, jątrzyć. Więc to są zawsze ciekawe słowa, które Olcia skądś bierze z jakiegoś kosmosu dla mnie. Więc ruptura na przykład to oznacza przemieszczanie się organizmów w ciele. Przepuklina, tak naprawdę inaczej. No to brzydziej, rzeczywiście. Tak. No dla mnie to jest cudowne uczucie, jak Natalia gdzieś tam intuicyjnie, bez słów, czuję, o co mi chodzi. Ja często sama nie wiem, o co mi chodzi, jeśli chodzi o interpretację wokalu, a Natalia to robi i to jest fantastyczne. A to nie jest tak, że ta przerwa, która już została nazwana, czyli przerwa w czasie, której zostałaś mamą, zmieniła też trochę twoje podejście do muzyki. I nie pytam tutaj o gust, ale o to, że doświadczenie uczy, że macierzyństwo w pewnym sensie w sposób bardzo naturalny każe nam odrzucać rzeczy niepotrzebne, tak może bym to nazwała, że nagle okazuje się, że ten czas, który jest już dla nas tylko, trzeba wykorzystać w 100%. I w związku z tym sedno staje się istotniejsze niż jakieś takie poboczne przypisy i poboczne rzeczy. Czy masz takie poczucie, że teraz na przykład działa ci się lepiej, sprawniej? Znaczy dokładnie tak jest, ale najważniejsze dla mnie jest to, że zespół, który wcześniej jeszcze w innych składach musiałam jakby ciągnąć na swoich własnych barkach. W tej chwili ta energia oddana przeze mnie wraca ze zdwojoną siłą, bo dziewczyny po prostu mi ją oddają i Ja muszę jakby sama od siebie o wiele mniej dawać, a o wiele więcej się dzieje. Joga strachu z płyty Drekotów lub Maszyna dzika trawa. Pytanie konkursowe musi paść za kilka minut, więc naradzajcie się i uruchomcie myślenie takie równoległe do tego, że w tym samym czasie, zwracam się tutaj do Natalii, do Oli, siedzimy w studiu radiowym i rozmawiamy o waszej płycie, więc to się da zrobić. Za chwilę pytanie na antenie i będzie można płytę oczywiście wygrać. Strach, noc, cień. starość to też jest coś takiego, co przeraża wiele osób, która pojawiła się w tym utworze. To akurat padło poza anteną, nie na antenie, o tym takim pewnym katarzis i czymś, z czym może się wiązać wykonywanie muzyki i no, wykonywanie tej konkretnej muzyki, waszej muzyki na scenie. Czy wy macie jakieś konkretne potrzeby związane właśnie z takim kontaktem z publicznością? A potem jeszcze koniecznie musimy poruszyć wątek waszego kontaktu, czy waszych kontaktów z gośćmi, którzy na płycie się pojawili, bo o tym w ogóle nie powiedziałyśmy. Ale najpierw interesuje mnie publiczność, bo już trochę zarysował się temat odbiorców, kiedy rozpoczął się wątek pewnych trudności, które mogą się wiązać oczywiście, kiedy dokonujemy wyboru, czy słuchamy popu i łatwych piosenek, czy jednak kusimy się na coś trudniejszego. Jesteśmy po tej stronie. Skusiliśmy się na trudniejszą propozycję, ale bardzo piękną. No i teraz, czy jesteśmy dla was istotni? My ludzie, my naród. Znaczy, no tak, oczywiście. Myślę, że bez publiczności nie miałoby sensu rejestrować tych piosenek, tylko można by było grać same koncerty, ale wtedy też fajnie, jakby ktoś przyszedł na te koncerty. Natalia? No oczywiście, że tak. Dla mnie bardzo jest ważna publiczność. Bardzo ważny jest kontakt z publicznością. Na koncertach nieśmiało czasem zerkam na ludzi i na ich twarze i na reakcje. I to jest strasznie ciekawe doświadczenie. Więc dla mnie jak najbardziej. Można dostrzec ze sceny takiego pojedynczego człowieka? Owszem. Myślę, że na drekotach jak najbardziej. Tak sobie myślę, czy w innych składach. Kurczę, bo w drekotach skupiam się na totalnie innych emocjach niż grając i będąc na scenie, grając muzykę żywszą, bo wtedy jakby cała jestem w tym ruchu, więc trudno mi też być statyczną i zobaczyć też osobę, która stoi gdzieś tam pod filarem, a w drekotach jednak jestem bardziej skupiona i wtedy faktycznie jestem w stanie doświadczyć i zobaczyć jakiekolwiek reakcje w twarzach ludzi. A ludzie reagują, piszą, pytają, dopytują, coś ich ciekawi? Szczególnie? Znaczy tak, bardzo miłe było w trakcie tej kilkuletniej przerwy, że właściwie cały czas dochodziły jakieś sygnały i ludzie się dopytywali, kiedy drekoty nowe. Także to było też motywujące. To było bardzo miłe. Do tego, żeby działać, tak, skoro tak, ktoś tak czeka po drugiej stronie. A propos wspomnianego przeze mnie wątku gości, to kilka osób znanych wam dobrze i znanych nam też na płycie się pojawiło. Jak do tego dochodziło? Jakie były te konszachty i kontakty? Trzeba było po prostu konkretnego instrumentu, dźwięku, pomysłu i wtedy zwracałyście się do odpowiednich osób? To znaczy bardziej ja myślałam pod kątem chyba osób, z którymi kiedyś już spotkałam się muzycznie i dobór następował według takiego klucza, z wyjątkiem właściwie Mikołaja Trzaski, z którym nie miałam nigdy niestety przyjemności grać, ale który się zgodził zagrać i to zagrał bardzo pięknie. I to tak po prostu się robi, że się pisze maila i... Znaczy no, z Mikołajem gdzieś tam nasze drogi się krzyżowały podczas koncertów i gdzieś tam się znamy. No tak, ale zadzwoniłam i po prostu i się zgodził. I dostali swobodę bycia sobą, bo moim zdaniem też słuchacze uważni doskonale rozpoznają i wyczuwają, w którym momencie spotykają się z kim dodatkowo, jak gdyby w składzie drekotów. Jak oni byli wykorzystywani, mówiąc może nieładnie, ale w cudzysłowie oczywiście przez was. Tak, no mieli pełną swobodę. Myślę, że nawet bez... Nie trzeba by było czytać opisów płyty i każdy słuchacz rozpoznałby, kto gra. Właśnie wiadomo, że gra Rafael Rogiński na przykład, że gra Mikołaj Trzaska, bo oni mają na tyle rozpoznawalny styl, że no, nie da się tego oszukać. Więc tak, tutaj wybór był świadomy i to były konkretne osobowości, które gdzieś tam czułyśmy intuicyjnie, że się sprawdzą w tym materiale. Tak, jeszcze dodam, że na płycie wystąpił, zagrał też partie basowe Sebastian Witkowski, który również był naszym producentem płyty, i Kasia Kolbowska. Kasia Kolbowska pięknie na harfie zagrała. Pięknie. Tak, i Paweł Szpura, i prawda? Paweł Szpura, który szedł na sekundę do studia i zagrał bębny i sobie poszedł, więc tak na bezczela trochę to zrobił. I dośpiewał też chórek Hubert Woźniakowski w piosence Troskliwe. A Troskliwe ma bardzo piękne wideo, które w sieci można oglądać. I to też jest dobry taki moment, bo w tym teledysku, czy też raczej filmie, bardzo duża kobieta, może nie spoilerując, pojawia się. Dawno temu, na samym początku, nieustannie pytano Drekoty o to, czy to jest zespół feministyczny, skoro występują w nim trzy kobiety. Czy to pytanie już się od was odkleiło, czy też może czasy tak się zmieniły, że właśnie nagle to pytanie i odpowiedź na nie ma jakieś większe znaczenie? Mhm. To znaczy, myślę, że tak, od ostatnich naszych wywiadów minęło trochę czasu i sytuacja zmieniła się diametralnie. I ma to znaczenie. Ja dokładnie nie siedzę w kolejnych nurtach feministycznych i z racji tego, że jestem otoczona partnerem, który bardzo mnie wspiera we wszystkich działaniach, nie zastanawiam się nad tym. Ale myślę, że to ma znaczenie. Nie wiem, czy jakoś rozwinąć jeszcze? No pewnie, jak chcesz, to rozwijasz. No myślę, że po prostu cudownie jest móc być matką i mimo to, a może właśnie dlatego, rozwijać swoje pasje i czuć, że się ma skrzydła. A myślę, że nie wszystkie kobiety niestety mają taką możliwość. Ja to nigdy nie zastanawiałam się pod tym kątem. Dla mnie nasze trio damskie jest pewnego rodzaju intymnością i wolę się na tym zatrzymać. Po prostu jakąś taką intymnością, którą pewnie która nie zostałaby dostarczona, gdyby znalazł się tam jakiś mężczyzna. A to zabrzmiało jednak. To zabrzmiało trochę jak Archo i Genetics. Dlatego to jest moment, w którym zadamy pytanie konkursowe, zatrzymując się na intymności, bo myślę, że to jest zrozumiałe i wcale przy odrobinie dobrej woli nie trzeba tego przyjmować jako wykluczające, czy też dzielące mężczyzn i kobiety na lepszych i gorszych. Pytanie konkursowe macie w głowie? Musimy zakończyć tym nasze spotkanie. Tak. Ile lat w przybliżeniu miała najmłodsza wokalistka, która zaśpiewała gościnnie na płycie? Ile lat miała w przybliżeniu? A o ile można się pomylić, przybliżyć? O dwa? O miesiące? Pięć? Lata? Może te cztery. Cztery lata, taki jest nawias? Dwa lata. Dobrze, dwa lata można się pomylić. Tak. Dobrze, czyli nawias jest dwuletni, ile lat miała najmłodsza wokalistka, która pojawia się na płycie, lub Maszyna Dzika Trawa, to jest płyta Drekotów. Będziemy do tego albumu z pewnością wracać. Chciałam wam bardzo podziękować za tą płytę i no, jakby zapewnić, że istnieje takie grono osób, które chętnie wchodzą do takich dzikich ogrodów. I do zobaczenia i do usłyszenia na koncertach, bo one się zaczynają za jakiś czas i pewnie zdążymy jeszcze o tym na antenie przypomnieć. Ola i Natalia były naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Olgę na zakończenie liście, oczywiście z płyty Drekotów. I jednocześnie robimy napisy końcowe w programie alternatywnym. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Mówimy już do usłyszenia. Dziękujemy i dobranoc. Oczywiście ściemnia się siebie, bierzemy myślami miłość. Cienie nie będzie dzieliło łoża żadną nocą. Rano nowe wektory rysują jątrząc. Nie, wiańskie kiety dyszę szeptem tempo potłu. Teraz razem zemsta, starość. Teraz razem zemsta, starość. I Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Aż pewnego dnia wezwali mnie we dwoje, mąż i żona, przed swoje oblicze i ogłosili swoją decyzję co do mojej osoby. Odcinek 20. Musisz, zaczęła Wasylisa Golden, zamieszkać z nami. To duży dom, wiele sypialni, dwóch z trzech chłopaków rzadko już tu gości, a trzeci, Pietia, prawie nie wychodzi ze swojego pokoju. Będziesz więc miał mnóstwo przestrzeni dla siebie, a my dwoje zyskamy znakomite towarzystwo. Tymczasowo, wtrącił Neron Golden. Kto wie, jak się sprawy potoczą z tą twoją dziewczyną, stwierdziła Wasylisa. Czas pokaże, czy będziesz chciał z nią zamieszkać, czy postanowisz z nią zerwać. Po co się narażać na stres? Nie potrzebujesz go teraz, tylko na jakiś czas, dodał Neron Golden. Była to prawdziwie hojna, aczkolwiek krótkofalowa oferta, złożona w absolutnie dobrej wierze. Nie wyobrażałem sobie jednak, bym mógł ją przyjąć. Już otwierałem usta, żeby odmówić, gdy Wasylisa podniosła dłoń w iście cesarskim geście. Odmowa jest wykluczona, rzekła. Idź spakuj swoje rzeczy, a my kogoś przyślemy, żeby je przeniósł. Zatem jesienią 2012 zamieszkałem w domu Goldenów. Tymczasowo, tylko na jakiś czas. Czując z jednej strony głęboką wdzięczność, niczym sługa, któremu zaproponowano kąt w pałacu, a z drugiej jak gdybym zawarł pakt z diabłem. Był tylko jeden sposób, żeby się przekonać, który to przypadek, mianowicie rozwikłać wszystkie tajemnice otaczające Nerona z teraźniejszości i przeszłości. I jeśli chciałem ocenić go właściwie, może lepiej było, żebym w tym celu znajdował się wewnątrz, a nie poza murami jego domu. Otworzyli bramy i wciągnęli mnie do środka, a potem byłem już drewnianym koniem stojącym w murach Troi, z Odyseuszem i wojownikami w środku. I oto stała przede mną Helena tego amerykańskiego Ilionu. I nim nasza historia dobiegnie końca, zdradzę ich, zdradzę kobietę, którą kochałem, oraz siebie. I spłoną wieże Iliono. Chłopcy, synowie Nerona, odwiedzali go codziennie i były to nietypowe spotkania świadczące o jego potężnej władzy nad nimi. Nie tyle wizyty synów u ojca, ile wiernopoddańcze hołdy składane panu przez lenników. Zrozumiałem, że każdy treatment filmowy, sfabularyzowany oczywiście, będzie się musiał odnieść do tych dziwnie autorytarnych relacji. Niewątpliwie częściowo odpowiadały za nie kwestie finansowe. Neron nie szczędził pieniędzy, toteż Apu mógł sobie kupić własne lokum w Montauk, gdzie spędzał całe tygodnie malując i imprezując. Wszystko wskazywało na to, że młody D. Golden w Chinatown ma ograniczone środki na utrzymanie, a pracując jako ochotnik w klubie młodzieżowym dla dziewcząt na Lower East Side, jest skazany na życie z pensji Rii. W rzeczywistości jednak, o czym Wasylisa prędko mi doniosła, przyjmował pieniądze od ojca. Ma teraz dużo wydatków, poinformowała, ale nie chciała zdradzić nic więcej, zgodnie z przyjętym u Goldenów zwyczajem, że domownicy nie poruszają ważkich tematów. Jak gdyby chronili tajemnice, chociaż zdawali sobie sprawę, że wszyscy o wszystkim wiedzą. W tym wielkim domu panowała zwykle cisza, co bardzo mi odpowiadało. Przydzielono mi pokój na ostatnim piętrze, z mansardowymi oknami wychodzącymi na ogrody. Byłem więc w pełni zadowolony i miałem co robić. Pracowałem nad swoim długofalowym projektem filmowym, a z Suchitrą nad jej krótkimi formami wideo dla sieci kablowej VOD, w których znane twarze kina niezależnego opowiadały o ulubionych filmowych momentach. Nie wiedziałem jednak wtedy tego, co wiem teraz, że Neron nie był w pełni zdrów. Wasylisa, udowadniając, że ma mistrzowskie wyczucie czasu, dostrzegła szansę i ją wykorzystała. Pierwsza zauważyła coś, co później stało się aż nazbyt widoczne dla nas wszystkich, że mąż traci siły, że niedługo nadejdzie chwila, gdy przestanie być tym, kim był do tej pory. Wyczuła pierwsze oznaki nadchodzącej niemocy, jak rekin wyczuwa pojedynczą kroplę krwi w wodzie, po czym ruszyła po zdobycz. Wszystko jest strategią. Tak brzmi mądrość pająka. Wszystko jest pożywieniem. Tak brzmi mądrość rekina. W czasie, który spędziłem w domu Goldenów, dowiedziałem się, że Wasylisa Arsieniewa Golden jest zapaloną entuzjastką królewskiej gry. Grywaliśmy w leniwe popołudnia, gdy Suchitra miała gdzieś zdjęcia i Wasylisa niezmiennie mnie ogrywała. Potem jednak tłumaczyła, jak tego dokonała, twierdząc, że gram na coraz wyższym poziomie. Z perspektywy czasu widzę, że uczyła mnie także gry życia. Posunęła się wręcz do tego, że zawczasu zademonstrowała mi ruch, który chciała wykorzystać. Gdy poprosiła Nerona Goldena o rozwód, zrozumiałem głębię jej geniuszu. Było to mistrzowskie posunięcie. Jej prośba nim wstrząsnęła i początkowo uciekł się do ordynarności, kłócąc się z nią głośno na podeście pod swoim gabinetem, aż służący widma rozpierzchli się do swoich kryjówek. Brutalnie jej przypomniał, że odejście unieważni ich umowę finansową. Wasylisa zostanie więc bez niczego, zabierając najwyżej wymyślne kreacje i kilka błyskotek. Zobaczymy, jak daleko z nimi zajdziesz, warknął, po czym zamknął się w swoim prywatnym azylu. Dyskretnie, nie próbując otwierać zatrzaśniętych drzwi, Wasylisa oddaliła się do swojej garderoby i zaczęła się pakować. Poszedłem zamienić z nią słowo. Dokąd się udasz? Spytałem. W tym momencie, gdy zwróciła ku mnie płonące spojrzenie, ujrzałem po raz pierwszy królową wiedźmę bez maski i aż cofnąłem się o krok. Roześmiała się i nie był to jej normalny śmiech ślicznotki, lecz coś zgoła bardziej dzikiego. Donikąd, warknęła. Przypełźnie jeszcze do mnie i będzie błagał na kolanach, żebym została. Będzie przysięgał, że spełni każde moje życzenie. Zapadła noc. Noc, która wzmogła jeszcze jej władzę. W domu było cicho. Pietia w swoim pokoju pławił się w niebieskim świetle, zanurzony w sobie i w świecie monitorów. Wasylisa w głównej sypialni przy otwartych drzwiach siedziała prosto po swojej stronie łóżka, w pełni ubrana, ze spakowaną torbą podróżną gotową u jej stóp, z rękami złożonymi na kolanach, przy zgaszonym świetle oprócz małej lampki do czytania, podświetlającej jej szczupłą sylwetkę. Ja, szpieg, wyczekiwałem w drzwiach swojego pokoju i z wybiciem północy jej przepowiednia się sprawdziła. Stary drań przywlókł się przed jej oblicze pokonane, by uznać jej majestat, by błagać ją o pozostanie i przyjąć jej warunki. Stał przed nią ze spuszczoną głową, aż przyciągnęła go do siebie i padła na wznak na poduszkę, po czym znów pozwoliła mu na iluzję bycia panem w swoim domu. Chociaż tak jak wszyscy inni doskonale wiedział, że to ona siedzi na tronie. Dziecko, tak, mój kochany, chodź do mnie. Zgasiła lampkę do czytania. Andrzej Chyra czyta nową powieść w Trójce. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tygrysek Suchoranki, niedźwiadek Bandabi. Oficjalne maskotki igrzysk już do nas machają i zapraszają do Pjongczangu. Z miłości do sportu. No to jedziemy. 18 dni, 15 dyscyplin, 102 komplety medali. Ile z tych medali trafi do naszych sportowców? Przekonamy się wkrótce. 23 zimowe igrzysko olimpijskie na antenie Trójki. Studio olimpijskie prosto z Pjongczangu w piątek. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. O 7.40 i 16.20 oraz w sobotę o 7.40 i w niedzielnej audycji trzecia strona medalu od 17 do 19. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm.